आंसू जुदाई का पिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए रामा, जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए रामा, जिया नहीं जाए। आ जा एक बार आ जा, देख कैसा हाल है, सांस चल रही है लेकिन जिंदगी मुहाल है। आ जा एक बार आ जा, देख कैसा हाल है, सांस चल रही है लेकिन जिंदगी किसी दिन मिलना मुझको एतबार है।